د جنجال د اشتبا پیدا کول فائدہ شوا کیف اثر کیفیت سوال دے اگر او سڑے ہوئی یار دا سڑے عالم دے اور بہترین قاری دے او فن دا تجوید باندھے دیر ماہر دے یار تو رکو ہے تو سنگ ہوئے دا کیفیت دا قراءت تپوس دے پس تا علم دے دے نچ انہو قاریون نو کیفیت دا احیاء اموات تپوس دے پس تا دے ناچ علم ہو چا اللہ قادر دے او دغه وجدا چې تفسیر قرطبی دی جے کی لکی ارنی کیف تحیی الموتا انما ہیا استفام عن کیفیت احیاء الموتا انما ہیا استفام عن ہیئت الاحیاء انما ہیا استفام عن ہیئت الاحیاء دا استفام دا ہیئت احیاء نہ دے نہ کہ علم او قدرت معلوم ہو خبر اخلاص ہو ربی ارنی اے اللہ اخی ماتا کیف تحیی الموتا عثمان بکم کمی طریقے تجوندی کی مڑی کمی طریقے مانا دے اکڑا نو بس عرص گٹ شو قال اللہ فرمائل اولم تؤمن اے ابراہیم آیتا یقین ندے کرے آیتا ایمان ندے نہ اڑے اس سوال دے چ ابراہیم علیہ السلام کو ایمان وہ ان بیا ورته الله ولی وی چاولم تومن دا یو قاعده دا الله کریم دی منګه او تاسو پوه کی دا علماء دیوبند په اصطلاح کې مشهور را او زما شیخ بوی چا نور شاه کشمیری سے بزا ډیر وی دا یو قاعده دا او دا پاغذ کې استعمالی گی چې مخاطب نهایت محبوب دا متکلم وی او دیتا ہوئی الزام الفعل علی الغیر دیتا ہوئی لکھی گی دا یو قیدہ دا چپخ پل مخاطب باندھی یو دا سی خبرہ لازم کی یا یو دا سی خبرہ ورطا منصوب کی چاگت دی خبری باندھی اعتقاد اور یقین نہ لری تیشوہ نو ارکلا او دا پا کمال محبت باندھ رہی الزام المخاطبی بما لا یلتزم الزام المخاطبی بما لا یلتزم خپل مخاطب پا دا سے خبر یعنی ملزم کول چاغت آگی مقتضی یا طالب نی یقین نہ کی خواست لوجہ دا کمال محبت نہ ورتا ہوا ہے لیکن شیخ مرحوم بجواب ورکو دا مولانا ادریس رحمہ اللہ جو مشہور عالم دے دے دا امر شاہ کشمیری سے شاگرد دے او دے دا شیخ مرحوم دوی منگ یو دے دی با مولانا ادریس سے با امر شاہ کشمیری سے لبچے پخاو خدمت بے کاو نو کرے چے بچے لیٹ شا او دے درس ٹیم بو یا بدا سی نو امر شاہ سے بوئی ادریس کیا خیال ہے مر جاؤں کیا خیال ہے مر جاؤں سمانا خدمت یعنی چھ دن رے تیار کرے سے دی خیال ما وجنی نو اس کیا خیال ہے مر جاؤں دیتا ہوئی الزام المخاطبی بما لا یلتزم یعنی شاگرد او بیا خادم شاگرد آو تصور دی خبر نشی کولے جزما استاد مرشی لیکن کمال محبت پہ مقام کی ہوئی کیا خیال ہے مر جاؤں مانت تو زما د مرگ تصور فکر برداشت کولی امنیشی نو خدمت کی لیڈشی ولی نو اولم تؤمن من قبیل الزام المخاطب بما لا یلتزم کمال محبت و ابراہیم ودا تپوسن ولی کہ اسد خیال یقین دنشتے ارے بلا اللہ ولی نشتے یقین وشتے کنا نو اسی داشتی شو نو اس زمان پا ذین کی او تفسیر دے ما قتل دے خبر خکڑے دے نو چی دا کمال محبت شو بی بلا ولیکن لیتمئن قلبی درجہ دے محبت معلوم ہو صرف دمر کی دسین کے بیاض آیات حل ہوں. آؤ ایمان خمشتے خود درجہ دا خلت دا خلیل تو درجہ دا خلت معلوم ہوں دا دوست درجہ معلوم ہوں جستا ما سر مینا دا جدا مینا ترکم مقام پر دا خلت معلوم ہوں ٹھیک ہے لکہ رس دے ہوئی چ بلا ولا کل یطمئن قلبی چ تخو تاخو ز خلیل جوڑ کرے ما زما دعا گان قبل ہوں کہ نہیں نسا یو دعا کو مچ ما تا پس جو قبول شوا نو واقعی درجہ دا محبت دیر عظیم اتا خبر اخلاصا دوی مانا اولم تؤمن دا استفہام دیتا تاس استفہام تقریری وے الاستفہام للثبات لکہ دا عربو پا کلام کے دا سے دیر زیادتی الستم خیر من رکب المطایا صحابو طویل شید الستم خیر من رکب المطایا اتاسو غور نی داغ چان چپاسو نسو لکی یل تاسو غور ہے لکوسی او سرے تاسو توئی الستم خیر من رکب المطایا اگر خل چپسے کلو بان پدے بازارون کی گرزی تاسو دغینا الستم غور نی یعنی غور ہے سرو شکر ہو باسے خدا قرآن تو کینو لیے تاسو غرے داغ چان چپ سے کلو سے سیلو نہ گئی استفام لسبات تے او دا استفسار نہ دے خبر خلاص ہو او دغی تے بھی لکی گی احادیث چا مسلم شریف بھی لی ابو بخاری کے مشتے نبی علیہ السلام فرمائی نحن احق بشک من ابراہیم مگر دیر حق داری پہ شک کو لکے دے ابراہیم علیہ السلام سمانا شو ابراہیم علیہ السلام شکیو نو منگم شکو مانا دانا دا نام حق بے شک مانا دادا چ نفی دا شک کی پیغمبر علیہ السلام دا ابراہیم علیہ السلام نا مانا دادا چ اے زما مر گرو ما پس خبر کی شک کرے دے یا زما پس مسئلہ کی شک دے یا تاسو شک کرے دے نو چ ما شک نہ دے کرے تاسو شک نہ کوائے ابراہیم خود نبوت پر سلسلہ کے زمان جد دے زمان نکد دے نغیب سنگ شک کری مسئلے پوش ہوئے اصل کی معنی ہم دغا دا چنفی دا شک دے ابراہیم علیہ السلام نا چھ ما شک ندے کرے اور تاسو نکو ابراہیم دا کم زینا شک ہوگا ناولم تؤمن کی دا استفام للتقریر دے خبر اخلاص رہا یا غرائب القرآن کے علامہ نصابوری رحمہ اللہ فرمائے چاولم تو من کی دا استفسار دا اللہ دا ابراہیم علیہ السلام نا دل پار نہ دے چ اللہ دا ابراہیم حال معلوم ہے بلکہ غرض دا اولم تو من نا دا باری تعالی مقام ابراہیم عوام تا و سامعین و تخی چ دا عوام و دا سامعین پر ذہن کی دارا نشی چ کیفت و حیل محتاب سرا دے سے تردد اور وہم ہو اولم تو امن سر مقصود دا سوال علم دا سامعین دے بغرض دا سوال ابراہیم مقصود اولم نا علم دا سامعین دے بغرض دا سوال دا ابراہیم علیہ السلام چھ خلقو ابراہیم چ سوال کرو دا شک نہ نو کرو یطمئن قلبی اطمینان قلب دے پارا کرو علم سوا کرو غرائب القرآن نکل دے خست خبر قال اولم تو امن قال بلا ولكن ليطمئن قلبي سوال میں ذکر کا یطمئن قلبی چمطمئن شی رزما سمانا اگرچہ ماتا علم یقین مخ حاصل ہو خز عین الیقین حاصل ہو ماں زکا علم مشاہدہ دا اقوا اور بدی ہوئی مقابلت علم استدلالی کی ولیکن لیطمئن قلبی ذرم اطمئن کم دزو اطمینان دے پارا دے یاو با فتح الرحمن والی کی یطمئن قلبی ذرم مطمئن کم اپا دے خبرا چی دعا میں قبولش زما دعا قبولش اطمینان قلبی کو ما پاگا مقام دا سمانی دوست ہے باندے واتخذ اللہ ابراہیم خلیلہ قال اللہ فخذ اور دافا تفریش و یطمئن نبانی خا ارکل چتوائچ اطمینان گواڑی فخذ فخذ اربعۃ من الطیر پسونی وت سلور د مارغانونا سلور مارغانونی وا سلور دی لپارا جدا چونکہ انسان مرکب د عناصر اربعو نہ دے ہر شے د عناصر اربعو نہ جوڑ دے تیشوا ندی کی اشارہ شو مختلف الہیئت اور مختلف المزاج تھا اختلاف ہیئت اور اختلاف مزاج یو سلور سزا چہیئتن اور مزاجن مختلفی انسا اگر سلور مرغے چوی کتابوں نے لکھ لی دی یو خو پکی دیک دے چرک دے یو پکی طاووس دے یو پکی غراب دے یو پکی حمامہ دا وہی طاووس زکا چدے دیر حسین دے طاووس دیر حسین دے او دیک چ کم دے دا دیر زی شہوت دے دس بچوں کا خیال کریم اور اما غراب چی دے نو دے دیر اخیار دے او حمامہ کی حرص زیاد دے او دا غراب نہیں دے دیر اخیار دے دین خو خیار بل نشتے او پٹول پرندو کے دا ٹول نہ وقتی دے پاسی او حسن بصری نم چاہتا پوس کرو او دا عبدالقادر جیلانی سے لکھ لی چھے علم یو سری علم حاصل کا نیتا پا کم کمال علم حاصل کر دے ناغی ورطوی پا حرس دا خنزیر سرا اور پا تملق دا سپی سرا اور پا بیدارے دا غراب سرا اور پا صبر دا اوخ سرا دا سلور سی دمی جمع کرل نو علم حاصل کر خنزیر نہایت حریص دے نہایت حریص دے تو طالب علم علی حاصل لشی چدے پہ حصول دا علم کی حریص علی العلم بھی کہ ڈوڑے نہ ملا کیوں خیر دے کچھ سبق ملاوش دیم سے سرے اگر صبر دا اخ دے اخ بان سمر پیٹے ہوا سور کی کنا نہ دے انکار نہ کی نہ دخپل دا استاذ سختی او داغی مزاج تغاڑ خودل داد علم سبب دے اس ہمارا تاسو مزیدی مدرسوں کی ہر سو آفر دی اور بیاد کراچے مدرسی دا سے دی جو طالبان پکی پشان دا بابوان ہوئی پر لیکن ہر ہر کٹ مستقل ٹیبلی اور ببوزی ہوئی ہو ٹیبل لمپی تب چدا چاہتا وہ کلا ناستی اسم کی دی زمانے کے سو علم نہ حاصل ہی پر سر سر وہ حل واڑی چھ دمر سہولت تے من یوزے کے سبق ہوئی آل تدا لرگی بند ہو زنگل ہو دشپی با دا زنگل نا استازان لرگی راوڑل او چھ سو بسار کے دن من با کلی تزان رسول ہو تو لشپا والا لرگی کول ہو بیا بسار ہو تک سبق بطر نوی اب بیا من گی استاز استادی را میرا بانی دا کہنا چھ سبق دراتی وقت دیتا من نکتل چھ من والا تو لشپا لرگی کلی دی او زنگوطن کی جرندی نو جرندی بولا کولے درے درے سلور سلور ملے لرے منہ او دو منہ غلا جنس آو پا دی ملائخ او دانی بولا اوڑا کولے او بیا برالو یو ٹکے سبق براتو خیزے یاد آو انشاہ میں اس تاسو بادشاہان یہ خب بہرحال صبر دا اوخ چکم دینو دینا علم دا چھ طالب کے صبر انو علم حاصل ہو لشی بل تملق دا کلب دے کلب پی جن اس پہ دے کے چاپلوسی ڈی رہ گیا تھا چکل یو سڑے کور تا زکنا او دا سپے ہوگی نو دے دے دا سپے دا خپل مالک نا چاپے را لب کے لکے ورتوی کنا او دا مخو کے چدے کنا دا والا پا دی قدمون منگی اٹو پن ہوئی او بس خوش آلئی دے کچھ ٹکڑا دے اور تو پخلا کی بنی زی بھائی اوزے کی وکیل بیا سر سکار نے وہ دے کے تملق دے اور درم بے باکور تل غراب ہے اصل مقصد میں داؤ باکور تل غراب وقتی پاس دل دقال دو پرندو کے ٹول نہ وقتی کارگو پاسی او کنی نے چند مشاہدہ ہو گئے ہے نا چکم سے کہ کونی بوٹی زیادتی دا بانگ چوی لشی گا نا لا مستقیم وی او کارغان قرآن قرآن شروع کی نور پرندی لا بیغمی کارغان قرآن قرآن شروع کی نہ وقتی با پاسی نہ پا غراب کی چکم دے باکورت تے او پا دیکھ کی چدے آگا شاوت تے تاؤس کے حسن دے دشو گا نا او حمامہ کی وی حرس دے دوبارہ حال دا سلور مختلف المزاج سی زنو زکر تے خوز اربع آتم من الطیر دا سلور نیسا فسرہن الیکا دا سر سے دمر گران خبر نوا و دیر افسوس دے چپ دی وقت دا یعنی محل دا مزاج جوڑ شوی دے سر ہن الیکا سمر تفاصیل دی اگی دوار ترجمی کری دی سرپ مانی دا میلان سر دے او سرپ مانی دا قطع سر دے خدمر خبر دا چ سر پمانی دا میلان شی مقدر عبارت تا ضرورت نشترے او کہ سرپ مانی دا قطع سر شی بیا تقدیر دا عبارت تا ضرورت شتا دے او کہ سرپ مانی دا میلان سرشی نو الیک صلہ دا سرپ آسانی سر جوری گی او کہ سرپ مانی دا قطع سرشی نو بیا الیک صلہ نہ جوری گی پدا سے پوچھو ہے نن سبا دا استاسو دیر لیف حساب کتاب دے چی دا سی چلو شو دا سی چلو شو آسان چل دا تو تفسرون را غصت دی یارا خو بس مصیبت دا دے چی کمزے کی بیا کنا نو بیا لتا کیا گا انصاف دا سیر نہ ختم شو سر لب سر چرے پمانا دا قطع رازی سر پمانی دا میلان سر رازی خدمر خبر دا کہ دا سر ہننا پمانا دا میلان شی دا الے کا دا الا سلہ دا سر آسانے سر جوری گی اس نزا پکی نشتر نمان دا شوا فسر ہن الے کا مائل کا دل رضانتا مائل کا دل رضانتا امل ہن الے کا امل ہن الے کا وزم ہن الے کا اوسق ہن ابن کثیر کشتے اوسق ہن دیکھو پرتبی کشتے چوزم ہن الے کا مفسرین لکھل چدا سرپ ماند اوسق ہن ابن کثیر کشتے اوئے تڑا اوئے تڑا چوئے تڑے کو پالی بے کا نا وزم ہن الے کا زانسر جخ کا پی وس کا کم کمرے کے تپات کی نا دی زانسر پات کا او خبری ورت خیا امل ہن الے کا زان سر مائل کا منگو تو پختو کہ امختکول ہوئی ہو زان سر امختکا کہ امل ہن نا پمانا سر پمان دی امل نشی لکچ ڈیرو تفسر نے ویلی دی لکچی ہوا شابا ڈیرو تفسر نے ویلی دی دا الہ کا نسبت اور تعلق دا سر سر آسان دے عبارت مقدرت ضرورت نشتے دے ٹھیک شو علماء فسر پمانی دا قطع سرم اغستے رے نمانے داشوا فسر ہن سمان قطع ہن کٹ کٹ کدوی کیم کیم کا الے کا اس الے کا نہ جڑے گی لکچ دا سر ہن الے کا کہ سر پمانی دا قطع شن بیا الے کا تعلق سر سر نہ جڑے گی نبیا علماء دی جواب کرے رہے کہ دا سر پمانی دا قطع سرشی مانے کو مکھا سر پمانی دا قطع سرشی الے کا سلہ دا خزدا مانے دادا قال اللہ فخذ الیک اربعۃ من الطیر انیوا زان سخا سلور دا مارغانونا نو چکل اونیسی فسرو ہننا بیائی ٹک تکا سم جللا کل جبر من جزعا بانے من پوش ہوئے کہ سرپ مانی دا قطش سرشین الیکا مطالب چا دے خوز دے قال فخوز الیکا اولی وزان سخا سلور دا مارغانونا سم مقتا ہننا بیا ٹکری ٹکری کا سمج اللہ کل جبل من ہننا جزعا خلاص و خبر دیم صورت کہ دا الے کا دا خسر نہ متعلق کہے تو دا الے کا چ دے دا متعلق کا دا حال مقدرنا کہ متعلق دے ضمیر دا آسر ہن مفور سرا تیسو کہنا بیا دا الے کا دا متعلق دے چا سرا اگر یو کلمی سرا چی اغا کلمہ چی دا نو اغا دا ہننا دی زمیر نا حال واقع شوی دی اغا کلمہ چی سکم تا وقت کلا نو بیا بمانا الیکا متعلق دا سر ہننا سر ندی بلکہ دا الیکا متعلق دا حال مقدر ندی ٹھیک شوا اغا حال مقدر دا چان دی دا زمیر دا ہننا ندی نو مانا فسرهن منزمن الیکا فسرهن علال کدوی ٹکری ٹکری کا پہال دا کوند دی پرندو منزمن الیکا چت زانسر دویل امختک ان کے مخ کی پدی صورت سرا منزمن با مقدر شی او دا مانا مزاری کرے دا زندہ خبر آلا فسر ہن ٹکری ٹکری کا دی پرندو لرا الیکا منزمن الیکا دے حال کے چاول سانسرا مختک ان کے سم مجل پس تینا اگر دو علاقر جب منہ جز آسلا حل شو رہن تو خبر آنا ماں گور سنگ انصاف خبر ہو گئی اے گور خاں بیا در تیمہ کہ سرپ مانی دا قطع سرشی نو بیا دی الیکا سر تعلق نہ جوڑے دا نو علماء ذکر کی چی الیکا خود سر تعلق دے خود الیکا فسر ہننا خلاص شو اب مانی دا قطع سرشی کہ دا سرپ مانی دا قطع سرشی نو دا الیکا متعلق منزمن دے چاگا منزمن حال واقع شوی دے دا ہننا دا زمیرنا چاگا دا سر مفول دے فسر ہن منزمن الیکا خلاص شو قطع کر پدی حال کی چاول زان سرا مختک ان کے سمت جالا کل جمعی من جزعا او کہ سر ہن پا مانا دا میلان شی چکم زمنگا شیوخ مانا با کولا فسر ہن الیکا عمل ہن الیکا زان سرا مائل کا چی دا مائل کی نو الیکا تعلق سر سر مکمل سر خوڑل دے عربی سر سر پختو سر کا کہ اب سر ہننا پماند میلان شی نو الیکا سر سر سر خوڑل دے بس خو دین پستا سم مقتا ہن بہم مقدر رہو باسو مانا فسر ہن الیکا امختک دوی زان سرا اس امختچ دکرل نسم مقتا ہننا مقدر دے بے ٹکری ٹکری کا چھ ٹکری ٹکری دکرل سم مجل لا کل جبل من جز آ بے تقسیم کا خو بہر صورت قطع مقدر دا بردیز پورے ماتا تا مسئلہ بیانا کا اللہ کریم دے ہر چاہتا دا عدل و انصاف یعنی توفیق نصیب کی دا یو مسئلہ دا دی وقت استاسو پمینس کے دا نزا دا کسو طالبان پہ خبر ہی نو خبر بھی او چینی زخو سوک دا سے خبر ما نا خبرو خبال حال لویا مسئلہ شروع تفاصیرو کے سر پمانے دا قطع سر رہے یو صاحب دا جملو لکلا چوئے ابن کثیر پہ تمام تفاصیرو کے معتمدن علی تفسیر دے اور اگے دا سرپ مانے دا قطع سرا کرے دے ٹھیک شو وہ قطع سرا کر دے آئے پمانے دا میلان نہ کرے اللہ دیو بخا چی ابن کثیر سر پمانی دا قطع سرا کر دے دا ماند ابن عباس سے ناغست دا یو بیارس وی وقال العوفی عن ابن عباس فسرهن عملهن الیکا ابن کثیر رمبے مانا پا قطع سرا کر دا ندیو مانے پا عمل ہن سرہم کرے دا اور دوار روایات پہ ابن کثیر کی دے ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ تو منصوب دی دا خپائی کشتا دا وی علام قرطبی معتبر تفسیر دے اغیم سم مقتا ہن قطع سرا کر دا ناغماولی دا حقیب قطع سرا کرے دا و عمل ہن سرہم اور کیا غنی نو دا گر دا تفسیر دے دے تفت القدیر ہوئی دا شوکانی نے اور دا غیر مقلد دے ہوئی بیا خپل تفسیر تو خو خیال کوئے کنے یارا دلتا صفحہ 312 کی لکھی اولا فسرہن قرئ بضم الصاد وکسرہا سرہنم جائز دے وسرہنم شتہ دے بیرز سر سر کے فرق کو ماں دیوی قرآن بی زمین ساد و کسرها اے صدی فسرهن ازممهن الیکا و عملهن و جماهن فضل قدیر اول ترجمه کرده چی زم کزان سرا میلانو کد مائل کزان سرا راتول کدزان سرا اول ترجمه شوکانی کرده دازم دوستان ترجمه دلک دازکه انچ بازوی عمل پمانے دے میلان مانا غلط ادا یا سیدھا تخکاری کا نا سیدھا سخت مکان سم فسر ہن علے کا سمان ازمم ہن علے کا زان سر زم کا وہ امل ہن وجما ہن مائل کا زان سرا ٹول را جمع کا زان سرا فت القدیر امام شوکانی سے مانا اکڑلا محمد ابن علی ابن محمد الشوکانی دے مانو کا چدا سر پمان دا میلان سر دے خبر اخلاص شو لباب چدا ابن عادل دے واقعی ابن عادل دے یعنی صاحب عدل دے اور جلد نمبر 4 کی دے لکھی قال ابو العباس وہ تو سر مانی کو ماں قرآن کے سر پدری مانو سر وراغل دیں یو مان دا الاول بمان القطع اول دا سر پمانی دا قطع سر راضی کہ حاضل آیت لکہ پدی آیت کی چراغل دی قطع ہن الیکا ٹھیک شوان بیاوی وستانی بمان ریح البارد دا سر پمان دی ریح بارد یخ ہوا سر راضی لکہ سورۃ آل عمران آیت 117 سورۃ آل عمران 117 گورا مثل ما ينفقون فی هذه الحیاۃ الدنیا کمثل ریح فیها سر شاندہ ہوا چپر کی سر دا یعنی گلے دا او کلچ دا داسر بماند الاقامۃ علی الشیء امراضی الاقامت علی الشیء فیوصل بان ریکلک والے کول در سورۃ آل عمران در سورۃ آل عمران آیت نمبر 135 والذین اذا فعلوا فاحشة او ظلموا انفسهم ذکروا اللہ فاستغفروا لذنوبهم ومن یغفر الذنوب الا اللہ ولم یصروا علی ما فعلوا وهم یعلمون ولم یسروا پماند اصرار دے دلتا نہ پماند میلان راضی نہ پماند قطع راضی دارنگی صورتی واقعی آیت شپک سلیختم کی راضی آیت شپک سلیختم وکانو یسرون علی الحنس العظیم او داخل چمیشوال بیکو پا درو قسم نو باندی مچ ارکل دا سر پمانی دا میلان سر راغے دا پمانی دا دوامو صبح سر راغے دا پمانا دری ہے بارد سر راغے دا پمانی دا قطع سر راغے اور بیا دے باس کی چدا سر عربی دا کہ غیر عربی دے وہی چدا کلمہ خدا عربی دا چار بھائی شوا نہ اس دے سمرت انصاف خبریں کہی دیوی و الے کا ان قلنا ان سر ہننا بمانے امل ہننا تعلق بھی و ان قلنا ان بمانے قطع ہننا متعلق بخذ سمر خبر ہوگا کہ زوی مچدا سر پمانی دا میلان شی نو الے کا متعلق دے سر سرا اور کدا سر پمانی دا قطع سر شی نو الے کا متعلق دے خود سرا بیاوی چی ولما فسر بلبقا فسرهن بمانے املهن وی بلبقا دی تفسیر پر املهن سر کرے دیں او بیاوی تقدیر را وقت کر لے چی املهن الیکا ثم اقطعهن بیاوی چی والاجود عندی لباوی والاجود عندی ان یکون الیکا حال من المفعول المزمر تقدیر فقطعهن مقربتن الیکا اگر منظم الیکی ہو شیدے دیوی چی وال اجود اندی زمان پر نزبان داشو چی دا الیک متعلق بشتا سرشی مقربتن سرشی یا بمنظمن سرشی خبر اخلاص شو فسرهن تیشو کنا فسرهن مقربتا اليك منظما اليك دي خسته خبر اوکا خوز دمر خبر ادا چه قطع خو مراد دپ دیاتی کنا ما در دوار مانی اکری کنا قطع مراد خو دپ دیات که بغیر دقت نه نده اگا معتزلوی چه نا دقت ضرورت نیست نفسی اسی میلان کولو اب بیا ورتا آواز وکړ سم جل لا کل جبر من جزء ان جوړیږي بیا من اهل سنت والجماعت نو قطع خوشته ده کنه خو دا خبره د سر ده نو دا سر ولی دا سینه وای چې د منفقین په شان درې ترجمه وتلا او سر په شان د ارجی په درې ترجمه باندې ده نو سر هم دو ترجمه دي کنه سر قطع کا سر میلان کا او مقصود د قران قطع اور میلان دواړه دي او دا دا قرآن جامعیت دے چپ یو کلمی کے دا سی کلمی راوڑا چھ دوار مانو لر جامعی دا لکہ دا منفقین پشان او دا ارجح پشان یو خبر تکم بیا مخکزم یو سری یو عالم لکلی دی چھ وی دا سر ہننا دا طول مفسرین اجماع دا چھ دا پا مانا دا قطع سر دے ٹھیک دا انصاف ہوگا بس طول مفسرین اجماع پہ دے دا چھ سرہن کے مقصود قطع دے دا یاد کر یو مانا دا یو مقصود دے اجماع پہ دے دا چھ فسرہن کے مقصود دا قطع دا پرندو دا خو پہ دی اجماع نشتے دے چھ مانا دا سر قطع دا مانا دا سر قطع نا دا ہاں سر قطع لم شامل دے سر اے میلان لم شامل دے ہاں مقصود دی آتنا قطع دا دا طول مفسرین رائے دا اور عبارت دی دا کسی نکل دے اللہ دی تا انصاف نصیب کی دا صفحہ دا 373 دلو باب و اجمع المفسرون علی ان المراد من الآیت الکریمہ قطعهن اجماع دا مفسرین پا دے دا چھ مراد دی آیتنا قطع دوی دا مراد دی آیتنا دانا چھ مانا دا سر قطع دا دکھو اجماع المفسرون اجماع دا مفسرین پا دے خبر باندے چھ مراد دا مفسرین پا دے آیت کی کٹکول دوی دی چھ کٹکول خودی کنا نو چھ کٹکول شر نو کہ سر ہننا پا مانا دا قطع شر نو الیکا مقربتن سرا یا منظمن سرا یا خود سر متعلق دے او کدا دا سر پا مان دی امحل نشی نو بیاروستو امحل ہن الیکا سم مقتا ہن مقدر دے خبر اخلاص شو جگر ختم الفکارو کنا اس خلاص ما اخلاص اکر کتن اخلاص ہے جو غریب سڑے تو جنگ چاسا نشن کولا او دا تفسیر دے عظیم الشان تفسیر ابن جریر دے دیو مانا کئی دا نحوین مانا او دا کوفین مانا کئی دیو فسر ہن الے کا وہی برابر خبر ہے چدا زمین دا سواد سر ہوئے او کہ پکسے دا سواد سر ہوئے تیشوا خپدی مانا کی تقتیش تا دے وہما لغتان احدما سوار یسورو والاخرا سوار یسیرو سوار یسورو اور سوار یسیرو دا دوار صحیح دی اور بی آخر کی ہوئی وینما لغتان مانا ما فی هذا الموضع فقط تیہن تیشوا وین مانا الہ کا تقدیم قبل فسرهن من اجل ان اصل تقول فخذ اولا بالثواب چدا فقط تیہن واخلی دا اولا بالثواب ذکر دے چی بارت مقدر تو ضرورت نشتے ابن جریر ذکر کر دی قال مفسر دوار ذکر کر دی ٹھیک شو بھائی فسرهن الیکا امختقد ایزان سران بیا کٹ کٹ کا سمقتا ہونا مقدر دے امختقد ایزان سران بیا کٹ کٹی کا سم جلنا کل جبل منہن جزعا او کہ فسرهن مانشی فسرهن ٹکڑے ٹکڑے کا دوی نو الیکا منظمن الیکا پدی حال کے چاول دے زان سرا مختا کری وی تیشو گا نا سم جللا کل جبل منہن جزعا سم دوہن بیاورتا وازو کیاتی نکا سایا پاس خبرا شپ منڈا منڈا وعلم پوشان اللہ عزیز حکیم دیجا پوری دا قسم سال رابع دا سورة البقر باب اول ہو مثل اللذین دیدن باب ثانی شروع کی تر آغا آیت 274 پورے ولا خوف علیہم ولا هم یحزنون یعنی دو رکو گانے دید دا دا قسم رابع باب ثانی دے او پدی کی سلور مثالوں نے دی اور پنز شرط دی لپار دا قبولیت نفقین اور شپک خبری دی ضروری ضروری آسان خبر آ رہا یا سی درتا سو سلور مثال دی دا انفاق دا اخلاص مثال اور دریا مثال اور بیا پنز شرط دی او وہ خبر ضروری قرآن بیان ہے وہ خبر نہ دڑمبئی رکو کی خو سلور مثالونا تیشوا اور پنز شرطوں نے دی اور بیا پتی میں رکو کی وہ خبر و شروش یا سے درتا وہ اہم خبر و ذکر کی گی اور پنز شرطوں نے دی یو شرط چانفقو فی سبیل اللہ بیا دو شرط سلبی دی نو دو شرط ثبوتی دی دو شرط سلبی نو دو ثبوتی ایو دی انفقو امر دے دا پیزو شرطو ندی مثل اللذین اس وقت کے احسان دی مثل اللذین انفقونا مثال دا غچا چے خرچ کیا موالا وقبل مالونا فی سبیل اللہ پلار دا اللہ کی دا اللہ پلار کے مال خرچ کی دا سبیل اللہ ستوئی نو عام دا عام لار دا کنا ہر اغا سوچ دی اللہ پر رضا ہوا تا خواکی دا تبلیغ پنیت و تلی خواکی دا تعلیم پنیت و تلی خواکی جہاد پنیت و تلی خواکی اصلاح پنیت و تلی خوچی چا قدم راو چت کدی اللہ پر لارک دا خدا رضا حاصلو لدی پارا اغیبان سبیل اللہ اطلاقی دا ابن السبیل خباز علماء لکا تفسیری فتح القدیر پدی مقام کی لکھی ملی سیبا ویہاز لا تبین نفقت الجہاد حسنت حاب سب میات زیفن ویو نکی وسو ترسی وی اصل وجداد چوازا بناؤن علا ان سبیل اللہ تعالی هو الجہاد فقط وچدا یو روپے وسو ترسی رسی نو معلوم شو چھ پدے آج کے دا سبیل اللہ نو مراد جہاد دے فقط دے سجلی کے جہاد اہم شعر ہے او کہ دغا معنی واخلی نو پدے معنی سرا سیاق و سباق مناسب دے زکر چھ مضمون جہاد تائید کی گی اور اس درت بل سے بخیم چلتا غرائب القرآن لکھی للذین اخسروا فی سبیل اللہ باندھے کہ دے امراد مجاہدین دی دی وجنا مجاہدین دی سبیل اللہ پورف دا قرآن کی جہاد توئی التلی کلی پورف دا قرآن کی جہاد توئی کمسل حبتن پشان د مثال دا دانی دی دلتا متعلق مقدر دے کمسل باز روحبا پشان دا مثال داغا چاہ دے چک کرون کے دیوی دانی دے ذمہ دار کمسل باز روحبتن پشان دا کروندی کو ان کے لیے دانی دے داسی دان ہم بتا سبا سنا بلا چدا زرغن کی وہ وگی وہ وگی سو کا چلے ہوئی سو کا تو ہوگی نہ تو چلے ہوں گا تو ہوگی ہوئی سبا سنا بلا وہ وگی فی کل سنبلتن ہار یہ وگی کی میں اتو حبتن سلطانی وی نو اللہ یضاعف لمن یشاء اللہ پاچ دے دو چن کی ای وزنا چ چالے خو خشی واللہ واسع علیم حاصل دادے یو اللہ پلار کی یو روپے ورکول اگر عوض پہ وسو ملاوے گی چی جہاد کے اللہ پنا مال ورکے مطلب شو کنا یو پلس کو منسوسی دا ہر چاہ دے پارا چی من جا بالحسنت فلو اشرم صالحا یو پلس کو منسوسی دا ہر چاہ دے پارا اما چی جہاد فی سبیل اللہ شنو یو پہ وسو وشی نبیاء واللہ یضاعف لمن یشاء نبیاء دینم سواشی نبی انتہاشی الذین اس دیز شرطوں نے ذکر کی شرط کیا بولی ينفقون اموالهم فی سبیل اللہ اگر خلچ مال خرچی در اللہ پلا رکھے ٹھیک شو کہنا شرط کیا بولی مال خرچ کا مال اخپل خرچ کا پلار دا اللہ کے خرچ کا دا شرط کیا بول شو ثم لا شرط ثانی شرط خدا شرط ثانی شرط سلبی دے ولا ازن کی شرط رابع شم شرط ثالث شم ادم سلمی دے سم ملا اتبیونا اتبیاد بھی اور پسی کئی ماں داغا مال انفقو چکی خرچ کری وی منن از باطل ولا ازاونا تکلیف ورکول نخو بیا از باطی چو گورا ماں در سنگا رنبال در کرے دیں اور سنگا در سر نچا پیرا کر دیں ولا ازاونا با داسی تکلیف ورکے چی بھئی اگر پا تکلیف کی اختشی او پاغیبانی اخپل دا دنیا کارون او چتاوی نو چکلت اللہ پلار کے مال خرچ کی منم پکینی ازم پکینی نو لہم اجر من دربیم آئید پار بس ثوابی دا اللہ پا دربار کی ولا خوفن علیہم ولا هم یحزنون او نبی دوی غم جن او نبی پدوی بانی حس قسم یرا علماء کرام دل تراغی چسم ملائت بیعونا ما انفقو دا نہ خرچ کی داغا مال پسی چکم دوی خرچ کر دے منن والا عذابی چکم مال دے خرچ کرو من بور پسی نہ کہے اور قرآن پاک کی خود اللہ پاک ذکر کی چل اللہ من کرے دے الک من د پختو نہ گور خا من دسوی سورت حجرات راوڑا واللسم آیتا یمنون علیکا نسلمو قل لا تمنو علی اسلامکم یمنون علیکا قل لا تمنو علی اسلامکم بل اللہ یمنو علیکم ان ہداکم للایمان بل اللہ یمنو اللہ دربان من کئی اللہ کو من کئی اللہ من کئی حضرت چی ثم لا یتبعون منا او بیار پس من راولی بیا من نکی اللہ مخلوق لد من نمخ من کئی پخبل من کئی علماء اکرام دیدی جواب ورکی چه قانون خو مخلوق دی پاری وی حغزات قانون ساز چکم دی دا قانون بالا تر دی بس خلاص را نوی خبری بس دا آسان خبر را سو کوئی چی دا آغا من ممنوع دی من چکم ممنوع دی آغا من دی چی داغی تعلق مالیات سر دے مادیات سر دے او اللہ چکم من ذکر کر دے نو داغی تعلق سر دے ایمانیات سر دے ایشو کنا آغا من قبیل تعدد نعمت ایمانیات و تعدد جائز دے خود مادیات جائز ندے لیکن خستہ خبر ادا دا اللہ دا قانون نہ بالا تر دے لا تمنن تستکثر ولربک فاصبر. ٹھیک ہو کہنا نداسو شدری شرط تشلو شرط اول سے اموالم فی سبیل اللہ چ مال ستاوید اللہ پلا رکے. شرط ثانی سلبی لا یتبعونا منا لا یتبعونا ازا دا دری شرط تشلو اس دے دا وقت دا دو شرط پر 265 کی رازی 265 پہ تک قول معروف معروف دل تک ست ہوئی قول معروف وینا د شر موافق و مغفرت او پٹول ایبن د سائل د خیرات نا یتبوها ازاچ ور پسی کی تکلیف. واللہ غنی اللہ کو بے پرواہ دے دے چامال تے ضرورت نشتے حلیم بردوبار دے چسوک جاتے کی نغی تسوئینا زکا چے اجل مقرر کرے دے. قول من پوچھ ہیں قول مر وینا د شریعت موافق لکو لما چے معروف نے مراد تک سے بے رد جمیل واپس کول دا سائل دا پل دلبار نا فخیستا لیج جی سرا سائل در تراغے چے کاکا یو روپے خوراکا تو اے رورا اللہ دل اخپل دا خزانو نا در کی پمخ کزا نو دیتے قول معروف رد جمیل. ٹھیک شو کنا او بلا مانا کم چے قول معروف نسمرا دے قول معروف اگا وینا چے دا شر موافق دا یعنی خلق سائل راغے تا تے چے کاکا یو روپے راکا تو اے بچو کینا یا رو را کینا کاکا کینا مشر کنا کچھ چکینا ورتبے چدا سوال خود سبب دا ذلت تے اللہ پا دے دیر خفا کی گی بچیا سوال مکوا نا قول معروف ورتوکا چے اگر دن خبر ورت رسول دی وہ پخیر طریقے سارا. حضرت مرحوم بترجمہ کل پنجاب کے دا ترجمہ خدا قول معروف بھائی معاف کرنا کہنا پھر پنجاب کے جسو سائل راشن چکھا سے بھائی معاف کرو بس قول معروف بھائی معاف کرنا دا بنا دا معاف کرو بہتر دا اور مغفرت اس بل مغفرت سمانا شوا یو مغفرت غفر بمانے ستر راضی و مغفرت و ستر لما وقع من السائل اور پٹول ایبن دا سائل چی دا برتنوئے چی سنگا گھٹ گھٹ سڑے خزوانی بریتی دی ساتل دی شرمی کی نا چی سوال پسی گرزی پلیتا دا خبری بنا کہے بس کی وز دی چی ورکے نا ورکو ورطا کینی وی رو را پا مخا دیخ بس خلاص شو. درم درم ترجمہ و مغفرتن اے حصول المغفرت من اللہ او حاصلو دا بخن دا اللہ نا سما ردی جمیل چی دیو که او چکلتا احسانو قبل سرا نو اللہ کریم با پتا بانے مہربانیو کی دا بہتر دی دا پہ سونا چتا ور پسی کی او تکلیفنا. واللہ غنی حلیم یا ایوہ الذین آمنو سکر دا اجتناب عن الریا دا تن آسان دی یا ایوہ الذین آمنو اے مسلمانانو لا تبتلو صدقاتکم مبرباد ہوئے تازو ثواب دا خیراتو نخپلو صدقات نہ مراد ثواب دیکھا مبرباد ثواب دا خیراتن بالمن فمن سرا والعزا اوپ ازا سرا من دو ترجمی دی یا خدا مانا چما مخلوق ہے بالمن پس باطل سرا لکہ یمنون علیکا نسلمو پتا بان اس باتی نو گر اخبل خیرات پچا بان مثبات ہوا اس باطل دا خیرات مکوا دیم شیخ القرآن و مانا کولا چی بل من نے پکموالی دا حق سرا المن نقص من الحق کے المن نقص من الحق کے مثلا دیو سریح تسمر حق جوڑی دا اگے نہ کم ور کے یا مانا چی غیر حق دار تا تو ور کے نو غیر حق دار تا ور کولو سر صدقی باطلی گی زکا جو سورۃ تور آیت نمبر 30 کے راضی نہ تربص بھی ریب المنون منگ انتظار کو پتی بان حادثی دا مرگ منو ستوئی موت توئی اور موت سر سکی گی نقص العمر عمر ختمی کا نا کمی گی بل من پہ کمی سرا دا حقنا ولزا اپ تکلیف سرا یار دا علماء سے خلق تیر شو مفتی رشید احمد لدھیانوی رحمہ اللہ اگی پہ فتاوی کی اور سوال اور دیگی جواب زما ڈر خوف شعر چاہتے سوال کو دا, دا اول اول ماخامے اور دو ماخامے در ماخامے ددی پخول سنگ دی لنگوتن کو تخل شم ہوئی یعنی مرے پسی شما خور پخول سنگ دی نظم کو وطن کے پخوان چ مسئلہ رسی دل نوا ہم بخل کو شما نہ کھولا لوئی کنزل بد یو سڑی بل تدا چستاد پلار شما خرم ولیکن دا بلوئی کنزلو آلتا و پخوا چی سڑی با مڑی شکا نا پخوانے مسئلہم دگاوا نو بس نور خلق با بیاد مڑی کولا ڈوڑے پر کولا اور چو جنازی تو با کم ملمان در آگلو چی سنگا با جنازہ اکنا خلق با تقسیم کے ملمان لست بوزا بل ہر یو با خپل پا دغی بوزی او دا قدل تا خوبا چی مڑی پروتی ورطواز دیو تور بل کری او حل وا او ریجی کنا او دی غورو نا ڈکی او باز رینو کی ورطا سنگان علال کی اگر بیا پخی گی او خلو ورطا خوشحالی گی چکر چی مڑی شکن باقی میں دو خوڑی نہیں چلتا ناغین چاہتا پوسو کچھ دے سو حکم دے گورا استدلال کم عجیبہ سڑیا استدلال تا خویب گورا دا استدلال نا دا علم علم ساسی علم ساسی ویدی دی شمی پا بارک استاسو حکم دے ناغوی چھ طعامی مسموم کی چھ کل دا حق لحاظ نی ناغی دا پیغمبر شر و طعام ویلی دی چھ کل یا طعام دا سرنا جائز نی او بیا پائے کی دا حق لحاظ نی آب سنگا جائز شی تو بھی پونش دیر عجیب استدلال کر دے الک چتو وادو کی دا ولیمہ سنت دے گا نا اولیم ولو بشاتن ولیمہ کہا اگر چپ یو گڈ ولی نے ولیمہ کو مسنون دے اور نبی علیہ السلام فرمایا کہ شر الطعام طعام الولیمہ شر الطعام طعام الولیمہ بدترین طعام اگر دے چد ولیمی وی یدع للاغنیاء ویترک الفقراء چاہے پارا اگنیا بل لکھے گی او فقرا تن محروم مسنون تو آم دے او فقرا محروم او مرا تو ور کرشی آگ و شر تو آم دے نچ آگا ما خام رومبے یا دویم یا دریم یا ہفتہ وار ٹک سن چکم روان دے دی کی خدا سر د مصرف خیالی نشتے دے خدا بسنگ د خیرات قائل شی سنگ بس لائق دی شی چاہے تا خیرات اویل شی تس پوشو گنا کما ہوا دعب عوامنا لکہ زمان دا عوام طریقہ دا چھ مالدار سرے او غر سرے لار شی وی جناب محترم صفا ونے لوخے گرمی ونے دوڑے گنا او چھ غریب زمان پشان لار شی بس اغیطا بچا دا مخینا چھ پاتشی اغب ورطا کی دی دوڑے ورطا سڑا کی دی کہ دا غریب ہے کاکا گرمی بولے نہ ڈوڑے نہ دسو نخرے گئے کہ خری نہ خورا کہیں بس دا جس بس کی پانا پاسی دیش نہ کہنا ستیش تو شر و طعام طعام الولیمہ لا تبطلوا صدقاتکم ملازا من مواز یعنی اس باطل مکوا تکلیف نہ مورکوا ون سوا ڈوڑا ٹو نہ چدا کہنا پہ کپڑوں دہا خبر ہے کپڑے دی صفائی کا نہ پٹکے دے تڑلی اپستر کو دے چشمی دیا کو زما کو مجبوری رکھا نا تو بعض سرتی چشمی پی جانے کا نا اور چروان سے چتلال خلب سکھ لوئی معزز ہستی دا اور نخو مزیدار سے بدر تجوڑ کی اور مزیدار ون ڈوڑے گا نا اور کچھ دن نہ تہر سے کچھ کپڑے دے خوار پڑ پڑا کے نو بیا بیا بڑا سوک ستا خیال نہ کی وہ شیخ سادیو چاول دعوت کرو انا بس شیخ سادیو کپڑے خیرینی میرینی وی وچی دے لار نو کی نا ناغا سڑا مانا ڈوڑے ور تور کا دکا کپڑے خیرینی وی آگی اونا پی جن جدا شیخ سادی دے دے ڈوڑے اوپر را گئے بیا آگی خلق کو دعوت شروع کر دعوت رو کر شیخ سادی خو مزدار پڑکے اتر کہنا اور خیس پینی کپڑے آئے واغستے چلاڑ شیخ سعدی صاحب تخل کو تلے خورا کرا بالا کے وار تک خدا اور پخ شان سر ڈوڑا کے خدا شیخ سعدی تو صرف ہو گانا مجھے پٹکی تو خورا شاہ خورا آج پٹکی شملا چی دے مر کے خورا شاہ نہ بیا ہوئی تو خورا شاہ آج سادہ نے بیا کبھی سوچا خورا شاہ خلق حیران سے جو شیخ سعدی لیوانے سے کسی چل دے کل پٹکے پلیٹ تاروں میں ایک سادر شیخ سعدی سوچ لے در ویسے شیو میں نے دی خدا دعوت تک کپڑوں دے شیخ سعدی نہ دے دا شیخ سعدی دمر رضی مخ کی مراغلہ کو کپڑی خیرے نوے اتاز تپوس کرو نن جو شیخ سعدی کپڑی صفا واغ اسے اتاز شیخ سعدی شیخ سعدی شیخ سعدی ما چې دا دعوت خود کپڑوں دے میں ارگا چی دوی خوری واقعی پتی زمانے کی خود کپڑوں دعوت تیارا بولے کہا کہ خم بغائی کن چاہتا لاڑے گیرہ دے خب وارا کری پھٹکے دے خط تڑ لیے خلب سب علامت الدہر وحید العصر آگے او چی دازی کپڑی دے خوار پڑا کی اگر چی تا تا قاضی یادی او پا تمام فنون متداولو بانستا عبور مکمل حاصلی مجھے کپڑے دائی تھی تو لے وانے بھئی نسرا بھری پتہ سب بھرا گھر نسرا ہوتے کپڑوں مسئلہ نتوار سجن اخدی خواہ لیس الجمال بصوب تزینوها بل الجمال جمال العلم والعدب اصل خودی خلقو تا پتہ نشتے کنا اللہ جمال خوب علم سر دے گا لیس الجمال بصوب تزینوها بل الجمال جمال العلم والعدب لیس الیتیم یتیم الذی قد مات والده بل الیتیم یتیم العلم والعدب کالذی دا مثال لکھا لا تبطلوا صدقاتکم بالمن والاذا مز بات ہے حقدار کا حق ورکے او حقدار میں محروم کوائے ابتال الذی لا تبطلوا سم طالب دے لا تبطلوا ابتالا کابتال الذی یا کا مثل دے لا تبطلوا ابتالا مثل ابتال الذی مبر باب اقبل خیراتنا پشان دا باطل دا غچا چ خرچ کی اقبل مال ریا ناصل پا دا خود نے دا خلقو اور ایمان رڑی پا اللہ و پا آخرت اس جو سرے دے چمال خرچ کو منافق دے غیر مؤمن دے داغی صدقہ بربادا سنگا اللہ اللہ داغی دا صدقی مثال دا خاور دے چپکان بان پرتیوی او دا ریا ریا و نفاق چرے دا مثال دا شبو والا باران دے شبیدار باران دے کل چ تیز باران پا یو گٹ باندھے راہو وری گی پائی بانے خاورا نفری گی دی چکل تخاور یعنی صدقہ ورکی اوستا ایمان پینی ندی ترکی ایمان اور ریا و نفاق استا اعمال برباد کرل فمسلو پس مثال دے کا مسل صفان پشان دے مثال دکانی دیا لے تراب چیپ دے بانی خاور فاسواب ہو وابلن ارسی دے تباران تیز وابل تیز باران توی فترکو سلدا نو پریگی دے لرا سسل دا سترا صفا سترا مفصل کی نقیم من التراب سلدا پوچھے سمان سلدا بالکل مانجا شوے نقیم من التراب بالکل دخور پا لا یقدرونا دا منافق ریاکاران چی دی قدرت نلری علا شے مما کسبو علا شن اے بے ثواب شین خاص پرتبی علا شین پسواب دیو سیز مما کسبو دا مال نہ چدی کرے دے سوابی نشتے دے واللہ لا یاد القوم الکافرین اللہ کافر قوم تا توفیق نہ ورکی وما سالو آسان دے ذکر دا اخلاص چ کلت اخلاص مند وقت دورتا کلت اخلاص اور اخلاص کامل وستا استاد خیرات وزنا دگنا دگنا دی او کہ فرزن کے اخلاص کے سکمی ہوئی لیکن ایمان دے مضبوط ہوئی اخلاص کے سقدر کمی ہوئی نبیام سے دے استا اجر مزائے کی گی کچھ بالکل نہ اخلاص بھی نہ ایمان بھی استاد ثواب عمل تو چرتن راشی دادو مسئلے یاد کا مسل الزین مثال دا رچا چخت کے اخبل مالونا ابتغاء مرضات اللہ شرط رابی شو او دا شرط رابی دا شرط کم دے ثبوتی چخت کے اخبل مالونا نے پادل اٹول دا خدے رضا و تسبیتن فیزم شرط ابھی خلقی مالونا تسبیتن اے تصدیقن پر تصدیق سر دخل نفس لنا یا تسبیتن لپار دا ثواب حصول ثواب دی مثال کا مسل جننا پشان دا مثال دا باغ دے بے رب و تن پسر بیزم کی رب و اغزم کی توی چی خسر بی او قابل دا کاشت او قابل دا زراعت او قابل دا فصل بی اصاب آوا بلن چرسی دلوی دیتا باران شبی شبو والا چرسی دلوی دیتا وابلن شبی دار باران فاتت اکلا داور کی اقبلی میوی زیفینی ڈبل ڈبل فیلم یصیب آوا بل اوکن انرسی دیتا وابلن مور باران فطلن فیل حضف دی فیک فیه طلن پس دیل کافی دی نرے باران بعض علماء دا تل مانا شبنم کی خواہ مناسب ندا شبنم پرخ دا پرخ سر فصل ترقی یافتہ کی گی نا فطلن اے المطر الضعیف نرے باران واللہ بما تعملون بصیر حاصل سش لکا سربزم کدا اوغیتا اے مطر وابل ارسی نو دگنا دگنا میوی دی کہ مطر وابل نی مطر خفیفی نبیا مقبل میوی بدستور جاری ساتھی ہا کدا مثال مسلمان موحد دے کہ مسلمان موحد مال خرچ کی اخلاص تاموی نو زیفین زیفین دی او کہ اخلاص کے سکمیوی وہ ایمان موجود دے دا ایمان چ دے دا سبب دا جمع کولو دا خیر ثواب نو دے نو لہذا عوض خوب باطلی گی نا کہ باران کمی بیاسر فتل اگل تل کافی دے اے تل ہم کافی دے اخراج دا میو دا با سرا داریں گے کہ چرستا اخلاص کامل بھی خود فین دی اور کہ اخلاص کامل نی نفس اخلاص وی اور ایمان وی ہم کافی دے حصول دا درجات اللہ آیا ودو زجر دے دا زجر دے آیا ودو احدکم آیا پخوی او دا تاسنان تکون لو جننا چولی پا دا غیباغ من نخیل دا کجرنا و اعناب او دا انگرنا تجلی من تحت لنہار چی جاری دی آئی پمنز کی ولی لو فیا لپا دی باغبان فیا پا دی باقی من کل سمراتی بازی دار قسم میونی من راور دے خان اولا مالکی چی من ذکر آور دے چی کل سمرات خوب جنت کی دنیا کی خمین کل سمرات دغی نفسس قسم ندی طول قسم ندا میو با آخرت کی ملاوی گی اللہ دے منتر نصیب کی تیشو بھئی من کل سمرات اس قرآن میں چرکل من کل سمرات ذکر کا اعناب اور نخیل ولی پا تخصیص سر ذکر کرا کل سمرات کے خو آناب داخل دی اور کل سمرات کے خو نخیل داخل دی علماء کرام ذکر کی وجد تفصیص دادا چپ اہل عرب کی داد دو قسم میوی زیادتی وی کجور زیادت وانگورو اما دانور قسم میوی خدا و دیر کم یجبا علی سمرات کل شد بار زلان دا زکا غزمہ کا طول سنا شگا دا ریگستان دی البتہ کجور و آناب پکی دیرو بالقول لکل دے لأنہما اکثر نفعن لأنہما اکثر نفعن دے طول میوو پا مقابلہ کی دا کجورا او اعناب انگور کجورا اور انگور پا اعتبار دا منفعت سر زیادتی زکر تخصیص پا اعتبار دا اکثریت سر دے ذاتی یا دا تخصیص پا اعتبار دا اکثریت نفع سر دے دے میوو نفع زیادت دا انگور تاب خوڑلی چرتا نو دے کے سکل دے قوت دے چھے دو گوچی انگور اخری اکر روڑے ملاو نشن گزارا کی گئی دے کے قوت فولادیت دے او حاک دا کجورا فگم دا او دے کے مقوی ہم دا دے کے طاقت تمش دے مقوی ہم دا او نکر روڑے نہیں او کجوری یو پاؤ دیو خورا نو گزارا بدیوشی بیا اچھا بیا لی پیل پاس عبد زمزم اس کی نبیا کو ماشاء اللہ لازم نصیب کہتے جلاش واصاب حل کے بارو اب بیا قرسی دے تبا بڑا تو ولو ذریت ضعفا او دے بچی وار وار فاصاب احسار قرسی دے تب تیز سیلے چرلندے دا ہوا چرلندے پینے کنا تو خواب دا معشومان ہوتی گدر وانتے دے سدانگو پکی روانا تھا ہوا پر چلے دلا اے سار تیز سلے چرلندے داوا فی نار چپائے کے تپوی فہ ترقت او دے باغ لو سزئی ٹھیک شو کہنا دار گلا پاک بانی تا تقلو کنا لعلکم تتفکرون سبحان اللہ اس وقت دا مولانا سیبا یو باغ دے خبر دے او پائے کے سلے راشی او سلے کی اور بھی اگر سلے کو تو بھی نہیں کہنا اگر خود دا سے چل لیے پتے زی سارا تو چکل دا سلے دا ہر بوٹی نہ چاپے رشی اور دا دا اور والا سلے ہوئی نہ پدے باقی و کم بوٹے بٹ پاتی شی ٹول بشی او دا نار چکم دے او دا سلے چدا دا پشان دا نفاق دے ٹیشو کر دا پشان دا نفاق دے اور اگر باغ میوی چی دی اگر پشان دا صدقی دی نو چکل باغ میوہ جنشی او نار پی راشی سلے نار والا راشی نو دا باغ میوی گو لٹل شی ختم شی نو دا گرنگی کیا سری صدقہ کری اور ایمان نی یا او منافق ریاکار وی نو دا غیم میوی با اس وزی نیستو نابود بشی او دا غیتا غی شاعر خود دا غیتا بویل شاید خلق بل طرف توی زی خودی خوابیوں وی بیا بنا کرم دا سن غاڑی گولونا خلق ہوئی کہنا بیا بنا کرم دا سن غاڑی گولونا چی با سمسور شنو بیا ویسی سیلابونا اگر دا سیلاب دے اگر سیلاب دا نفاق دے بولے کہنا خلق غلط طرف تروان دی سم طرف تروان دی کہنا ہاں وہی خلق ہوئی چی لے ونے دے لے ونے نیما دا دن غم لے ونے کرما دا سوال انہا ونے جانان دا جانان جانان بچیا پلار روان یو عالم اور متقی و پرزگار دا پنجاب عالم پلار روان صبح سرحد کے روان پخوانے ڈیر وقت نہیں خبر نو ال تک یو فلم دے چاپ شاباز دا سندے کا نا باز شاباز ماشاء اللہ دا یو فلم دے باز شاباز باز شاباز پلار روان یو بزرگ عالم دے ہوئی داس معلوم ہے کہ جدید سڑی سوک زیر شوے دے اور سوک ڈیر مالدار دے زیر پہ زیر تحریر کر دے بازاؤ شاباز بازاؤ شاباز شاباز بدی زوی نمی اور تی بازاؤ واپس راشا بدے کہتا چھ سرے سمی کنا نوار سے سم دی بازاؤ شاباز بے شاباز واپس راشا کور تلاشتا تا اس نئے میں بلو کس وردوی چھ دال دگا دے فلم دے فلم اعلی قسم بھی خبر کا لعلکم تتفکرون علماء ذکر کی دلتا حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ دا آئے صحابہ تا پیش کر وی مطلب بھی بیان کے یو مطلب بیانی وی دا سنا دے بل مطلب بیانی وی دا سنا دے حسن بصری جو روایت پیش کی چی اور صاحبی دا روایت بیان کر حضرت عمر وچ آو شاباس دا صحیح دے گورا دلتے اصاب ہل کے بارو بڈا شی سڑے اولاد کمزوری وی ٹھیک شو او باغ دا سے ڈکتے کہ ہر قسم میں وادا اور ناسا پو راشی اگر اس وزی دا مثال دس دے وی دا مثال دے اگے زمانی دے کہ اس تد عمل ضرورت بھی اور عمل نشی کولے اللہ اللہ عمل ضرورت بھی اور عمل نشی کولے سمانا اس بڑھا پکٹ پروتے میوی خوش تھے معشمان بچی دی اور دغی نفقہ پا بابا لازم آدھا بابا پخپل محنت نشی کولے بابا حرص انتہائی زیاد تھے بابا باندے معشمان نفقہ واجب آدھا پوشی کنا دا ٹول خبری دی اس بچی وی بابا بابا گوڑے بابا پخپل حرص دے باغ گوڑے پشکری کی پرتدا ٹھیک شو اگر نہ جمع کری وا نہ صاف سوکراشی اگر تی اترتی نو بابا کری کپت حیران پریشان پاتشی. وہ دا مثال دا سڑی دے چھ بے عمل مرش اور پس تا مرگ نہ چاہیے تا اعمال و حیثیت معلوم شو نو بیا ور پس ارمان کئی ایدا ذکر کئی دا دا سڑی حیثیت ذکر کئی چھ یو سڑی تا بے عمل مرشی اور پس تا مرگ نہ دے عمل مقام اور تا معلوم شو بے ارمان کئی وزی وقت کی بودا دے ارمان کئی دا عمل حکول شی پکٹ پروت دے اے مڑ پروت دے بچی تا نفقہ گواری کلام کاتبین تا عمل کتاب گواری آور سخنشتا دیموی چھ ما دیر خزانہ جمع کرے وے چھ پکٹ پوتے ما پڑ لے خزانے جمع کرنے سب اخری خدا سے بہت فیر چھ ختم بشی. او دا گا پینزہ خبر چکم دے تفسیر القیم حقیم ذکر کرے دا خبرہ فاصاب ایسار فی نار فاخترقت تیشو گنا کذالک یبین اللہ لکم الآیات لعلکم تتفکرون یا ایوہ الذین آمنوا. اس گرہ علماء کرام ترغیب دے الی مال الطیب ترغیب الی مال الطیب سمانا اور طیب ماند جید سر دے طیب ماند عمدہ دے طیب بھی عمدہ ہو پانشوی مسلمان شوا یا ایو اللذین آمنو ترغیب الی طیب اے مسلمانانو انفقو خرچ کئے من طیبات ما کسبتم دوم داغ مالو نہ چکم تاسو گٹلی دی معلوم شو چ اللہ پلار کی داشے خرچ کے چاہ خو عمدوی ومما او خرچ کے آدشے اخرجنا لکم من الارض چ منگ وقت کلی دی لپار ستاسو دزمکینا یو مانا حالیو کا اخرجنا لکم چو باسو لپار ستاسو دزمکینا ہر شے خرچ کے نو تو یہ بات عمدہ شے خرچ کا ومما مسلک حنفی تائید و شر مسلک حنفی تائید و شر مسلک حنفی سے ما اخرجت الارض ففی لوشر ہر شے چسم کراو باسن پائے کہ اوشر دے وین کان چ مرچکی وی لسم مرچکی وراو کراتی. اور علماء ذکر کئی چنا لیسا فی الحضروات صدقت او یو بل روایت پیش کئی چے پغالا کی آگے پور صدقہ نہ واجبی گی چھ سو پر دغی مقدار خمسط او سوقن تنی رسیدنی آدھا حدیث و مسئلہ دا اغلی سفی الحضروات صدقتن پا مانا دا زکاة تے پا سبزوں کے زکاة نشتے دے زکاة زکاة اگر سی توی چگہ حولی اور سبزیات چکم دے حول پاتکے دے شنا او خمسط او سوق چکم مقدار پا حدیث کی ذکر دے نو دغی نمراد چکم دے نصاب زکاة تے دیکھے دا خمسہ تا سوق قیمت پاکے زمانے کے 200 روپے ہوئے اپنے دیمان محدثین قیمتی باز کر رہے خود مسئلہ کی حنفی تائید دل تنوش مم ما اخرجنا عام دے ہر اغشے چھ منگ تاسو لو باسو ہر اغشے چھ منگ تاسو لو باسو دس مکینا نمک کے چار کلوی طیبات خرچ کے نغسوی ولا تیمم الخبیسہ قسم مکوی دردی منہ دے مال اخبرنا خبیث دل تپ مان دے ردی دیکھا او دا بزر دل تخپل پزے کی چھا تباس کو ماں طیب عمدہ خبیث ردی طیب مسلمان خبیث مشرک تیشو گا نا اور طیب مال حلال خبیث مال حرام اور طیب نیازات اللہ اور خبیث نیازات مشرکین اب زر پزے در طیب انشاءاللہ خودل تو سنے ماں دل تو آیتونی روانی ہوں سورت آل عمران کیم طیب و خبیث راضی سورت نساء کیم طیب اور خبیث راضی سورت مائدہ کیم طیب و خبیث راضی سورت انفال کیم طیب و خبیث راضی ہر دیکھ دیگر اخپل اخپل مقام دے اخپل اخپل مراد دے دل تک طیب عمدہ مال خبیث بمانے ردی حرام مراد نہ دے دل تک پونش مولانا دل تک طیب بمانے عمدہ خبیث بمانے ردی باس سورۃ النساء کی سورۃ النساء آیت نمبر 2 گرا وَآتُوا الْيَتَامَى أَمْوَالَهُمْ وَلَا تَتَبَدَّلُوا الْخَبِيثَ وَلَا تَتَبَدَّلُوا الْخَبِيثَ بالطیب دلتا الخبیث بماند حرام او الطیب بماند حلال او دیکھ دام احتمال دے چھ خبیث ردی او طیب جدی جید بیا سورت آل عمران آیت یوسل یوکم اتیام ما کان اللہ لیذل المؤمنین علی ما تمہارے حتی یمید الخبیث منافق من الطیب دم واحد مومننا دلتا خبیث منافق دے طیب مومن دے خا او سورت مائدہ آوارا ایک سو نمبر آتے قل لا يستوي الخبيث والطيب لا يستوي الخبيث والطيب الخبيث مالي حرام الطيب مالي حلال سورة انفال ورا آیت نمبر 37 وہ درس لَيَمِيزَ اللَّهُ الْخَبِيثَ مِنَ الطَّيِّبِ الْخَبِيثُ مِنَ الْمُشْرِكِ وَلَا تَيَمَّمُوا الْخَبِيثَ قَسْمَكَ دَمَالِ رَدِي دَخْبَ الْمَالَ تُنْفِقُونَ چِ تَاسُ خَرْچ كَوَي او حال دا چِ لَسْتُن بِآخِذِي نَي تَاسُ أَغُسْتُن كِي قَبْلَ اُن كِي دَمَالِ رَدِي الا ان تغمزوا فی مگر چستر کے پٹے کے دائیں پاغستوں کی چشم پوشی ہو گئے تالک سوکر دی شیراری تستر کے پٹے اسی اوسرے تالش نے دل ٹو پہ راوڑی او یہاں خود پناہ مواخلا اور صاف سر باندھے نہ قیمتی ٹوپئی نو تب خوشحال والے تب زما کو ٹوپے گزرتا راوڑی چالا بھائی ورک چالا بے وقت اور چوندہ مالی نہ تو میں خپ خوشحال ہے الگ پخل ردیش نہ قبل ہے تو خدا کو نام ردیش ورک ہے منگا وہ قرآن ہوئی خو عمل نشتے دے منگم تو چال سخیراتی شے ورکو خردش ورکو کپڑے زری شی بلہ ورکو لنڈ شی نہ بلے ورکو خوقی نہیں نہ بلے ورکو اور جو کم شیستا خوقی کہتے یہ لپ پارو میزان لپیدا کر دینا ولا تیمم الخبیثہ ولستم بآخذ الله ان تغمضوا فيه واعلموا ان الله غني حميد الله بے پروا لائق دا حمد نو دے سبحان اللہ الکدا غنی حمید غنی حمید سے پزیر دا ول راضی غنی بے پروا تو نو استغنا پر دو قسم نا یو دا استغنا چا بالکل لا پرواہی بے پروا دے او چا خیال نہ ساتی دا مذمت تے دا ذم دے لگ تو مالدار ہے بس سٹاپ چاہتا رکار رشتے دے پتہ دے غریب سر احسان نہ کہے دا گنا محمود نہ دا اللہ غنی دے آئے تو چاہتے ضرورت سے نہ وہ حمید دے دے تمام ضرورت مند ضرورت پورا کہی وہ حمید محمود علی کل لسان علماء ذکر کے ہر جبہ کی محمود دے پختو کے اردو کے پفارسے کے انگلش کے حتیٰ کہ مخلوق انسانی کلام اور درندے چرندوں پر کلام الشیطان سو مسئلے شوی پینزا مسئلے بیان شوی مثال نہ بیان شرا اس دی جنہ وہ مسئلے شروع شوی اول مسئلہ الکا فرق کا فمنز دا حکم دا اللہ اپ وسوسی شیطان کے بس مسئلے اولا سشوا فرق ما بین دا حکم دا اللہ اپو وسوسی دا شیطان شیطانی وسوسا او حکم دا اللہ پائے کے فرق الشیطان یعدکم الفقرہ شیطان چلے یری تاتا دا غریبینا معلم التنزیل او طول تفاصیل یعدکم اے یخففکم یری تاتا دا غریبینا چکل تمال ورکین شیطان غریب بشمارا مورکوان ویامرکم بالفخشائی او امر کی تاتا شیطان کو فخشا سرا دے کہ امام کلبینا مظری نقل کری دی زما شیخ پخپل تفسیر کی لکھی میرے شیخ فرمایا کرتے تھے کہ پورے قرآن میں فحشا بمانے زنا ہے لیکن یہاں پہ فحشا بمانے بخل ہے زما شیخ قید لکھ لینا ٹھیک شو شیخ مرحوم قید لکھل دا چمان حسین علی فرمایا کرتے تھے احکام القرآن دا جساس لکھ دی مظہریم لکھ دی سر کل فحشاء فی القرآن الزنا الا هاهنا بس چرت جو قرآن کے فحشاء برازی رب ماند زناوی الا هاذا سیر بخل ویامرکم بالفحشاء او دے حکم کی تاسد فحشاء و شیطان سنگا حکم کی مادہ تمخ کیوی امر دے خمرات وسوسدا او چکل موسوس موسوس اگر تابدار شو اے اطا نکانو امرا ویامرکم بالفحشاء واللہ یعدکم اللہ وعدکی تاثر مغفرتا منہو دا بخنی دا گناہونو لہ پل طرفنا وفضلا او زیاد والی دا مال واللہ واسن علیم اللہ فراخ علم والدے سبحان اللہ سبحان اللہ مسئلہ اللہ فساد دے شیطان بھی مخرج کا غریب بچے وارو وارو بچی دی اللہ بھی خرج کا گناہ دل بخما وفضلا مال دل سواکوما اس دیب صفحہ کی راروان دے ہاں یمحق اللہ الربا ویربی الصدقات التبیا حدیث کما یربی احدکم فلوہ التبیا مسئلہ در تخیم ان شاء اللہ یوتی الحکمت مسئلہ دیما دا کم ترتیب سر چمنگ در تذکر کم علماء کرام اور صوفیاء عظام ندیر سے ربط دیر آسان دے ماکی کم مسئلہ وا فرق ما بین دا وسوسی شیطانی اب او پو حکم رحمانی استب سنگ پی جنی چدا وسوسه شیطانی دا یا الہام رحمانی دے تب سنگ پی جنی یوتل حکمتا دیو مسئلہ حکمت حاصل کا قرآن تکینا قرآن ازدکا دست قرآنو کا بتا تب وسوسه شیطانی او الہام رحمانی کی بتمیز معلوم شی بابتو شو کہنا یؤتی الحکمت راش حکمت حاصل کے قرآن حاصل کے یؤتی الحکمت اللہ پاک ور کی حکمت اس حکمت سے تو ڈاکٹری کل بھائی تم حکمت ہوئی یؤتی الحکمت مجاہد مان کی یؤتی الحکمت الفہم والاصابت فی القرآن اللہ ور کی فہم اصابت فی قرآن کی علم دا قرآن اللہ اللہ معلم التنزیل اور مدارک لکھی یوتی الحکمت علم القرآن والسنہ اللہ دا قرآن علم ورکی دا قرآن او دا سنت او حکیم چاہتے ہوئی وی الحکیم عن اللہ هو العالم العامل وی دا حکیم دے لکہ اشرف علی تھانوی سے علماء حکیم الامت لکھی حکیم چاہتے ہوئی العالم العامل ہر عالم کی پخل علم باندھے عامل وی اللہ دمت دوار سے نصیب کی علم ہم وی اور عمل ہم وی علم وی اور عمل نوی نکار خراب دے اتاویل خزب ادا سے نا خدا علم میں نصیب کا چبیل ما کور تجم کور تزم جرا رازینا تخبہ دا کو رکھ لے کنا مڑا زما کو بالکور دے اللہ علم میں نصیب کا کہ بے علم کور لزم جڑا راضی نہ ارزم دا آخرت کور جنت کا نا آگے تو آئے نا تبری دا دنیا اللہ جی جائے وہ ترکیب دے ترکیب زنزیری وقت ہوئی نا سندری پائی کی لکھ دی آج نرزی بل سکار نو ترکیب زنزیری والا کہتے ترکیب کر دے پہ ہر پانے بانے بناو کہتے یو یو خبر لکھ اللہ شکر باز چ اللہ کریم قرآن تو کیوں علم کہنا ماں مخ کے ادب ادب دور پڑا والا سڑی سامان ابدی روزہ کی خیر روزی تو ہم بیان نہ سو لس شپگا تو روزو پوری با متنبی با تا خیال لے اور تو سب آئی معلقہ اور طالبان بنا تر طرز میں رکھا اور ہر عربی بیت سر یو دا پختو خوش کار خوش کار آج انور شاہ کشمیری سے کتاب میں کا تو چہرہ علم منطق فلسفہ علم ادب دا جماعت کے لول من آج ماں بس ہاں جی پوش ملے چاہ نو حکیم چاہتا ہوئی ہر چاہتا ہوئی چی ہوا العالم العامل عالم مال عمل وی یا تفسیر مسئلے لکھی یوتی الحکمتا اللہ کریم ورکی پویا سا علم الحکمتا تفسیر القرآن سا تفسیر القرآن مزری دل تلکی صفحہ نمبر 358 کے وہی زحاق ابن عباس مرفوان وچ الحکمت القرآن قال ابن عباس یعنی تفسیره فإنه قد قرأه البر والفاجر قرآن پاکو بر ہم للی فاجر ہم للی نیک سڑے ہم للی بدکار سڑے ہم للی صرف تلاوت مقصود نہ دے تفسیر دا قرآن مقصود دے یوت الحکمت من یشاء مسئلہ شو کہنا اللہ ورکی تفسیر دا قرآن چی چاہتے خوخشی تفسیر دا قرآن اللہ ورکی چی چاہتے خوخشی زکا حسن بصری برہان زرکشی وم ومن صفی جلد اول کی لکھی علم القرآن ذکر لا یعلمه الا ذکور من الرجال علم دا قرآن ذکر دا مذکر صیغہ دا لا یعلمه الا ذکور من الرجال نران نران نران لکہ دا نران علم دے او کن توحید بیانول قرآن بیانول دا کار دا نر دے زکا پر چا بر دے الحمدللہ مجھے کنا یوتی الحکمت من یشا فمن یوتی الحکمت فقد اوتیا یا سکنا الحکمت فهم القرآن تفسیر القرآن علم القرآن والسنة اور چا چاہتے علم دا قرآن ورکرشا فقد اوتیا خیر کثیر آگی تا دنیا خیر ورکرشا اے رور مسلمانا اللہ کریم فرمائے چا چاہتا قرآن ورکرشا آیت خیر کثیر اللہ خیر کثیر ور کرش تفسیر سمرقندی دی جکی اور ناشنا خبر لکھ لے دا وہ گورا اللہ ٹول دنیا تا قلیل ویل دی علم تا اللہ خیر ویل دی اور کثیر ویل دی ٹول دنیا تا قلیل وی اور علم تا سوئی کثیر وی معلوم شو چ دا عالم مقام چ دے دا دا ٹول شاہان دنیا نا اچا تو بالا تر دے چکر شان دا عالم بالا تر دے نو عالم چزی علم وی اغیل دیو دنیا دا سری مخ کی توازو لوج دا امور دا دنیا نا مناسب زما شیخ بوی درس شروع دی اور طلباش دے اور مصرف موجود دے اور اگر تم نے چندہ دینا ہے تو مدرسے کو لے آؤ ہم کسی کے قدموں میں نہیں گھومیں گے اسے پوچھ لے گا نا ہم کسی کے قدموں میں نہیں گھومیں گے عالم سے لپکار دا زدان نے دا ورد تفسیر تو کیا دا قال بعض الحکما من اوتی علم القرآن من اوتی العلم والقرآن ینبغی ان یعرف نفسه چا چاہتے علم دا قرآن ورکر شوی پکار جدی اقبل زانو پی جنی ولا يتواضع لاصحاب الدنيا لاجل دنياهم دنيا دار تد دنیا کو جسرا عاجزی مکوا لان ما اوتیا افضل ما مما اوتو اصحاب الدنيا تا تج کم شی ورکر شوی د علم اغه غرد دغه مال دولت نا چ دنیا دار تو ورکر شوی دے لان الله تعالی سمى الدنيا متاعا قليلا وقال قل متاع الدنيا قليل وسمى العلم خيرا كثيرا مسلال شاہ سبحان اللہ سبحان اللہ ہائے میرے اللہ فقد اوتی خیرا کثیرا وما یذکر الا اولو الالباب لیکن افسوس دادی چپدی زمانے کے خلقو علم دا قرآن پر خود دے چ علم دا قرآن پر خود ذکر ذلیل و خوار شلا اور چا علم دا قرآن سی نو سر نیولو نو دا دنیا بادشاہان شلا چوکی نہیں اوی مدہ تو مسنوی لگو نہیں وی رهزنا از حفظ او رهبر شدند رهزنا از حفظ او رهبر شدند از کتاب صاحب دفتر شدند مولانا روم بھائی پوشکن رهزنا اگر خلچ دا پیغمبر دا بیست نمخ کی رهزنی کو لکنا ڈاکی قتلنو ظلمنو اور چکر محمد صلی اللہ علیہ وسلم تشریف راوڑا اور ابھی مشرف بالاسلام شلل بیا صاحب دفتر شدم شو رازنان از حفظ او را بر شدن از کتاب صاحب دفتر شدن و جذب قرآن زیغمی رو بای است جذب قرآن زیغمی رو باہی است زیغم امزری تویخا اروبا گدر لنبڑی توی جذب قرآن زیغمی رو باہی است بغیر دا قرآن نا امزری کی گی سڑے نا گدر پاتی کی گی فقر قرآن فقر قرآن اصل شاہن شاہی است فقر قرآن اصل شاہن شاہی است نقش قرآن چون دری عالم نشست نقش آئے کاہن پاپا نشست چکست قرآن بیان کر چ دنیا کی خلق تھا پتہ ہو جائے صوفی صاحب لوگوں نے خبر کو صوفی صاحب موج کی منم تھا وہی بیار دے رد کی پاگا چا بانچ سو قرآن وہی وہی تورا در دل ہوائے برگو بر ہست تورا در دل ہوائے برگو بر ہست ولی قطعی تعلق از شجر ہست تورا در دل ہوائے برگو بر ہست ستا سر ستا پسر کی تعلق دی دنیا سر دی ولی قطعی تعلق از شجر ہست ان اس نہ ولی اگر ان میں